Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Risale-i Nur isimli 130 parça kitabından, Kastamonu mektuplarından okuyacağız. Üstadımız 39. mektupta şöyle diyor: birden ihtar edilen bir mesele. Ahir zamanda bir şahsın hata ve günahlarının gayet dehşetli bir yekun teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Bir şahsın hata ve günahlarının gayet dehşetli bir yekun teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Peygamber Efendimiz'den gelen rivayetler, hadisler var. Ve üstadımız düşünüyor. Bu şahıs kim olursa olsun bir fert. Eskiden diyor, acaba bir adam binlerce adam kadar günah işleyebilir mi diye düşünürdüm. Ve o ahir zamanda bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlar vardır ki kainatın bütününe dokunur, kainatın damarına dokunur, kıyametin kopmasına ve dünyaları başlarına yıkılmasına sebebiyet verir diye düşünürdüm. Dünyayı ve kainatı hiddete getiren nasıl günahlar olabilir bu ahir zamanda? Şimdi bu zamanda çeşitli sebeplerini gördük. Bu cümleden olarak çeşitli ihtimallerden biri, şimdi bir yönünü söyleyecek, çok yönü vardır olayın. Çeşitli ihtimallerden biri, radyo ile anlaşıldı ki, yani radyo cihazı ile anlaşıldı ki, bir tek adam küfür olan bir tek kelime ile 1 milyon büyük günahı birden işleyebilir. Ve milyonlarla insana işittirmekle hepsini günaha sokabilir. Evet, bir radyo vericisinden konuşup, yüz binlerce radyodan ses veren ve hava tabakasının bir dili olan radyo, şimdi eskiden radyo, tabii şimdi televizyonlar, internetler buna ilave edilecek. Telefonları bile ilave edebilirsiniz. Özellikle televizyon ve internet. İnsanlık için aslında bu cihazlar öyle ilahi bir nimettirler ki, hava tabakasını bütün zerreleriyle şükür ve hamdü sena ile doldurmak lazım gelirken, dalaletten doğan ve insanlığın ahlaksızlığından doğan bir sebeplerle o büyük nimeti şükürde kullanacağımız yere, memnuniyet verici şeylerde kullanacağımız yere, aksine bir takım kötülükleri yaymakta kullandığımızdan insanlık elbette bunlardan tokat yiyecek. Evet, nasıl ki medeniyetin harikaları var. Mesela uçak bir harikadır, tren bir harikadır, otobüsler bir harikadır. Fakat insanlık bu tür nimetleri, bu tür ilahi ihsanları, mimsiz medeniyet denen bir tabir var. Mimsiz medeniyet şu demek: medeniyet malum iyilik, insanlık, fazilet, şehirlilik, kibarlık, nezaket, efendim güzel şeyleri ifade eder medeniyet. Ama M'sini, baştaki M'yi kaldırınca mimi, deniyet kalır. Alçaklık demek. Alçaklığa dönüşür. Bu kelime de böyle olduğu gibi, medeniyetin nimetleri olan elimizdeki bu teknolojik cihazları insanlığın aleyhine kullanarak, medeniyetin aleyhine kullanarak insan haklarını, yani insanın yaşama hakkını, inanç hakkını hiçe sayarak da kullanabiliriz ve o zaman da iyi yerde kullanmak yerine, şükrünü eda etmek yerine tahribata, yıkıcılığa sarf edip onları yıkıcılıkta kullanıp küfranı nimet etmiş oluruz. Küfranı nimet. Bu nimetleri nimetlik özelliğinin üstünü örtmek demek. Nimeti nimet olmaktan çıkarmak demek. Ve bundan dolayı bu güzel nimetlerin şükrü eda edilmediğinden öyle bir tokat yedi ki insanlık, işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, eskiden savaşlar olurdu, bari atom bombası gibi bir bomba olmazdı. Ama görün ki İkinci Dünya Savaşı'nda bir atom bombası atıldı, 100 binle insan birden yandı, yakıldı. Demek ki bilimi, teknolojiyi çok büyük bir nimet olduğu halde biz nimet olmaktan çıkardık, azaba çevirdik. Biz günahlarımızla, hatalarımızla, düşünce, inanç hatalarımızla bunu, efendim, böyle bir hatayı hak ettik. Yani Japonlar hak etti anlamına değil. İnsanlık olarak nimetlere şükretmediğimiz için Japonların başına atom bombası düştü ama bütün dünyada savaşa girerek herkes acı çekti. Herkes acı çekti. Özellikle Avrupa, medeniyetin geliştiği yer, ne kadar acı çektiler. Ne kadar insan, efendim, öldü. İşte böyle bir tokat ve sonra bütün hayatın saadetini, mutluluğunu kaybetmek. Herkes o acıyı çekti. Ve en medeni tasavvur ettiğin insanlar, en bedevi, en vahşi insanların derekesinden daha aşağı düştü. Cehenneme gitmeden önce cehennem azabını tattılar. Evet, radyo böyle külli bir nimet, büyük bir nimet. Ama külli bir şükür iktiza eder. Külli bir şükür gerekir. O büyük nimete büyük şükürler lazım. Ve o külli şükür de yerin göğün yaratıcısı ve kelam-ı ezeliyesinin şimdiki bütün muhataplarına birden yetiştirmek için. Yani Cenab-ı Hakk'ın yerin göğün yaratıcısının Kur'an'ını bütün muhataplara birden yetiştirmek için 100 bin dilli bir hafız gibi radyodan Kur'an okunmalı ve herkese işittirilmeliydi. Radyodan Kur'an, iman anlatılmalı ve herkese işittirilmeliydi. Şimdi de keza öyle. Radyo, televizyon, internet, kitap, gazete, dergi, hepsinden hayır, hasenat, iman, iyilik için faydalanmak ve o büyük nimetlere büyük şükürler etmek gerekir. Her vakit kainatta Kur'an okunmalı ki o nimetin o külli şuuru, efendim, şükrünü devam ettirelim. Şimdi burada bir şey düşünüyor insan, düşünmeden edemiyor. Ahir zaman demek ki hem bir sevabın milyonlarca sevaba dönüşebildiği bir dönem, hem bir günahın milyonlarca günaha, suça dönüşebildiği bir dönem. Böyle bir dönem. Eskiden herkes evinde mesela oturduğu zaman hiç kimseden haberi olmazdı. Ama şimdi evinde oturan insanlar ellerinde bir laptop, bir bilgisayar, dünyanın her yerindeki insanlarla görüşüp, konuşup, etkileşim yaşıyorlar, etkiliyorlar. Güzel fikirler, güzel sözler yayılabildiği gibi çok çirkin, çok zalimane, çok yanlış fikirler, ifsad edici, insanların fıtratını bozucu yanlış fikirler, yanlış düşünceler, yanlış inançlar da, efendim, oralardan yayılabiliyor. Ve demek ki biz eğer güzel şeylerin, bilimin, teknolojinin, hakkını vermez. Bunu insanlığın, medeniyetin gelişmesi yolunda insan haklarının, insan ahlakının gelişmesi, güzelleşmesi yolunda kullanamazsak, bu yönde ciddi gayretler sarf etmezsek, o zaman bu külli nimet, külli bir belaya, bir musibete dönüşebilir ve Cenab-ı Hak da bu büyük nimetlerinin intikamını, efendim, büyük musibetler göndererek alabilir. Bunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Bunun için de efendim bu salih yolun yolcuları çok çalışması gerekiyor. Aziz Sıddık kardeşlerim diyor üstad, nur ve gül fabrikalarının, yani nur fabrikası büyük Hafız Ali ağabeyin efendim çevresiyle beraber Risale-i Nurları yazan, yazdıran, hizmet eden bir fabrika, manevi fabrika. Gül fabrikası da Isparta'da Hüsrev ağabeyin, merhum rahmetullahi aleyh, Cenab-ı Hak hepsini rahmetiyle yüceltsin, onların çevresiyle beraber fabrikası. Hakikaten bu fabrika tabiri çok güzel, uygun düşüyor. Her birimiz, her salih insan, her imanlı insan fabrika haline gelmelidir. Fabrika olmalıdır, fabrika kurmalıdır. Yani bugün artık birer tezgah ile üretim yapma zamanı değil, bir küçük tezgahta üretim yapma zamanı değil, ferdi olarak çalışma zamanı değil. Nasıl ki şer güçler, ahlaksız insanlar, dünyayı ifsad etmek için, gençleri, çocukları ifsad etmek, bozmak için adeta güçlerini, imkanlarını, bilgilerini bir araya getirip fabrikalaşıyorlar. Güzel insanlar, hayırlı insanlar da artık nur fabrikaları, gül fabrikaları kurmalıdırlar. Nur alıp nur satmalı, gül alıp gül satmalıdırlar. Ferdi çalışmaların zamanı değil. Evet, böyle güzel, bereketli, hayırlı çalışmalar sonunda ehli iman mesrur olur, memnun olur, minnettar olur. Yerde salih insanlar, gökte melekler ve yüce Rabbimiz bizden razı olur, memnun olur. Cenab-ı Hak böyle bir gayreti, böyle çalışma imkanını bize ihsan etsin. Aziz Sıddık kardeşlerim diyor üstadımız yine 41. mektupta. Sizin, yani nur fabrikasının sahibi ve mübarek cemaatin imamının, bu cemaat camide namaz kılan cemaati ve imam da onların önünde namaz kıldıran imamı hatırlatıyor. Atabey'den gelen mektupları bizi çok mesrur etti. 3-4 ay zarfında 3-4 köyde ümmilerden 50 adet kalem Risale-i Nur'u yazmaya muvaffak olmaları elbette Alilerin, Mustafaların şüphesiz harika bir sadakat kerametleridir. Yani sadakatle çalışılırsa, sürekli çalışılırsa bu sadakatin de, sürekli çalışmanın da, vefanın da bir kerameti vardır. Cenab-ı Hak o sadakate, o devama da bir bereket ihsan eder. Evet, hakikaten ümmi insanlar bile ellerine kalem alıp Risale-i Nur'ları yazmışlar vaktinde. Her zamanın, her dönemin bir hizmet şekli vardır. Yapılması gereken bir hizmeti vardır. Biz bunu kendimiz tespit edemesek bile, çevremize bakalım, dikkat edelim. Çağın nabzını tutalım. Elbette bizden önce hizmet edenlerin hizmet tarzları bizim için bir örnektir ama her çağda yeni hizmet tarzları ortaya çıkar. Siz bunu keşfedemezseniz, fark edemezseniz, göremezseniz siz hizmette gerici olursunuz, geride kalırsınız. Çağın ihtiyacına cevap veremezsiniz. İşte her dönemin bir hizmet şekli var. Risale-i Nur'u yazarak hizmet edenler, Kur'an kursları açarak hizmet edenler, vaktiyle imam hatipleri açarak hizmet edenler, kendilerine düşeni yaptılar. Üzerlerine düşenleri yaptılar. Cenab-ı Hak ecirlerini, ücretlerini ziyadesiyle ihsan etsin. Her günün bir hizmet tarzı olacaktır. Değerli kardeşlerim, burada dersimize son veriyorum. Hoşça kalın.